الله أكبر الله أكبر. عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب نیکی اور اس کی ایک نشانی بیان کی ہے. وہ کہا کرتے تھے جب نیکی قبول ہو جاتی ہے تو پانچ نشانیاں انسان کے جسم میں بھی پیدا ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں. ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب. جب انسان نیکی کرتا ہے اور نیکی قبول ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس کا چہرہ ٹمٹمانے لگ جاتا ہے، اس پہ عجیب سی رونق آ جاتی ہے. وضیاء فی القلب، اور اس کا دل بھی روشن ہو جاتا ہے. وقوۃ فی البدن، اس کے جسم میں بھی طاقت آ جاتی ہے. وسعۃ فی الرزق، اور وہ اپنے مال و دولت میں بھی وسعت اور فراوانی محسوس کرتا ہے. ومحبۃ فی قلوب الخلق، اور لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت پیدا کر دیتے ہیں. نورا فی الوجہ، یہ چہرے کی روشنی کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نیکی قبول کرتے ہیں تو اس کے دل میں ایسی خوشی پیدا کرتے ہیں جس کا اظہار مسکراہٹوں اور بشاشت کے ساتھ وہ انسان دنیا کے سامنے کرتا ہے. ہر وقت خوش، یوں لگتا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا انسان جو ہے وہ سکون اور وقار والا ہے ہی کوئی نہیں، اس کو دنیا کا غم ہے ہی کوئی نہیں. یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. دل میں روشنی کیا ہے؟ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر پر امید. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو بیان کریں دل میں خوشی، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو اتنی خوشی اس کے دل میں ہوتی ہے، پرواہی کو نہیں اس کو. اور یاد رکھنا، امیر انسان مال سے نہیں بنتا، امیر دل سے بنتا ہے. کتنے لوگوں کی جیبیں خالی ہوتی ہیں لیکن اتنے غنی انسان ہیں وہ، اتنے غنی پرواہ کوئی نہیں. اور کتنے امیر ایسے لوگ ہیں اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے کہیں ختم نہ ہو جائے. اور حقیقت میں زندگی نہیں شرمندگی ہے، یہ شرمندگی ہے.